أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي باتايكي سونو تيري كتاب التوحيد di tambale tay buntu bi nga xamne mom moy babun minash shirki an yastaghitha bi ghayri llahi aw yad'u ghayrahu buntu bi dafa top ci buntu bi tambali won moy buntu dafa bok ci bokale nit di xettaliko kudul yalla wala muy ñaan wala muy wo kudul yalla kon xettaliku ci ludul yalla wala kudul yalla lolu bokale la wala ñaan kudul yalla wala ludul yalla lolu bokale la mbok yi bu ñewé ci min ahdafid dars lan moy jublu way julit bi mu wara jël dars bi moy an yubayyinal muslim anna ad-du'a لا يكون الا لله وحده درس بي دينا جانغال جوليت دينا كو خامل ني نيان كين دوكو ديف كودول يالا كين دوكو ديف سي لودول يالا نياارل موي ان يستنبت المسلم ان الله هو المستحق للعباده والشكر dina bok ci julit bi limuy jele tay ci dars bi moy naka nit ki dana xam ballul ne yalla subhanahu wa ta'ala mom kenn mom kot moy yo jaamu moy yo sant ñettal moy an yastantija al muslim dalala man yad'u ghayru allah julit bi dina ci jele mu leral ko ne kepp kuy wo kudul yalla yow da nga sank kon sunu dars tay djublu way bi ñett mbir la moy nit ki ragne xam ne ñaan kenn du ko def ci kudul yalla benen bi moy julit bi mu leer ko ne jaamu ak tiant yalla ko mom kenn mom ko kudul yalla ñettel bi moy julit bi mu meuna ragnene kep ku mu gis muy wo kudul yalla wala muy xettaliku ci mom wala mu koy ñaan mu xamne koku dafa sanku bu ñe ci nasibi aya alquran bu ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala di netali ci suratul namli borom bi subhanahu wa ta'ala neena ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim borom bi neena amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'il ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul naml ayat 62 mune amman yujibul muttarra iza da'ahu ana kan moy wuyu aji lore aji lor bu loro ba wote ana kan mo koy wuyu iza da'ahu bu wowe yalla mune wayaksifu su yalla wunni lor wala jafé jafé yumu amone mune wayaj'alukum khulafa'al ard mu daflen kut lay ci kaw suuf mom yalla borom bi ne a ilahun ma Allah ndax dafa am yalla bu ñuy wo ak jaamu boole ko ak yalla a ilahum ma Allah ndax dafa am benen yalla bu ñuy dendale ak yalla tont bi moy dedet mo tamune qalilan ma tazakkarun neewna lu ngeen di fatalikku kon ci aya bi borom bi neena am man ana kan manil lazi ana kan ko xamne yujibu moy wuyu moy tantu al mudtar kullaru al makrub allazi massahu dur ki nga xamne lor moko attaquer ndaysan ben waye ngi don tukki joge sam jëm yaman yor geleemam def ci ay bagage yu bare bare bare bare ba mu ñewé ba ci digg all bi ca yoon bam tamon di jaar am ku mu dajel aji ne ko sama way fo jëm mu ne ko dekk sangam la jëm mu ne lutax nga jël yoon bi bëgga jaar fi mu ne ko fi mo gëna gaaw fi la doon jaar mu ne ko dedet man fa la jëm waye ma gis nga yoon bi mo gëna gaaw waye daal di koy dévier daal di koy jaaral ci benen yoon bo xamne lam ko layé moy yoon bobo gëna gaaw waji dafa ne deug la mu daal di and ak waji ñuy dem ñu dem lu sore sore yag torop ci yoon wi waji yegul anaka waji lam doon dox ben dox na ñaaram mu ne ko wayo yow da nga ne moon yoon bi mo gëna gaaw mu ne ko waaw di mo gëna gaaw leg ñu yegg ñu doxaat ba ci kanam waji commencé am sikki sak ko wayo da nga ne fi mo gëna gaaw mu ne ko waaw mo gëna gaaw kay ñu jox ba ciag rek ñu gis ay yaxu gëlem ak ay yaxu fas waji ne ko wayo fi ma jaaral nak mu ne ko bala malay bayyi gëlem gi nga war melni yax yi nga gis ñu dox ba ciag gis ay yaxu nit mu ne ko bala malay bayyi yaxu nit yi nga gis sa yax yi melni yax yoyu mu ne ko loma nar mu ne ko dama lay ray mu ne ko ndang ma nax jaar loma benen yoon mu ne ko ni la def sama rom yu bare bare mu ne ko jëlal gëlem gi ak alal ji ci nek nga baye ma dem mu ne ko dede lolu mom sama alal la mako mom gëlem gi ak li ci nek may borom legi yow sa bakkan bi lañuy négocier mu ne ko borom jabor la bul ma ray ragalal yalla ci man mu ne ko buma la baye da ngay dem wax ko nit ñi ñoo fekk ma fi ray ma lo motax fokk ma ray la da mo la baye damay feñ mu ne ko kon may ma ma julli ñaari rak mu ne ko amul ben problème waji daal di japp daal di julli ñaar rak daal di sujood daal di jang daal di taf tawassulu ila Allah jotali ko ci yalla subhanahu wa ta'ala ne ya wadud ya wadud ya wadud ya zil arshil majid ya fa'alan lima yurid waji daal di jang ñaan gi ba mu jex tak ba ci mujjantalu ñaan gi mu ne ya mughisu aghisni ya mughisu aghisni ya mughis aghisni bu waxe lolou ci ñaan gi ndeke malaaka yi ci kaw malaul aala malaaka yeb sujjoot nañ ci kanamu yalla malaaka yeb ñu ngay ñaan yalla kenn ku nek ma ngay sakku ci yalla yalla jox ko ndigal ba mu sevé ji waji bi waji siggé ci sujjootam daadi tayé selmal waji daal di koy yew ba mu deugal ba genné jaasem rek mu déggi ben baat né bu ko ray mu né wa kan moy wax fi bu gestu nday jor gestu chamuñ gisul ki muy waxal mu jublu wat ci waji ba yëkëti jaasi ji mu déggi ben baat baat bi gëna jégé né bu ko ray mu siggi yam ci ben way bu taxaw waji daal di koy door biti loxo ci ginnaw loxo la ko waji door mu dali fele daadi daanu mok jaasi ji daadi faatu waji jël jaasi yi ñoo fekk waji doon julli borom bagage yi mu dag buumi mu ne ko yow yaay kan mu ne ko man benn malaaka la ci malaaika yalla yi subhanahu wa ta'ala bi nga ñaané sa ñaan gi malaaka yi ci kaw asmaan yi dañoo sujjud ci kanamu yalla malaaka bu nekk di ñaan yalla jox ma ndigal ma dem sevé ji waji mu ne waaye man la yalla jox ndigal motax premier bu ko ray bi dama tiit ba maa ngi woon malaul aala bi ma yàlla ne yow la rek foofu la xaacoo ne waa ji bu ko rey mu ne deuxième bi maa ngi ci asamaanu premier bi troisième bu ko rey bi laa taxaw fii yàlla nee na am man yujibul mututarra iza daahu ana kan mooy loru ba woo yàlla te yàlla du ko wuyu kon ndeke aaya bi loo ciy njëkk a dégg mooy ndeke ku loru ku am jafe-jafe yàlla rek nga war a woo kenn ku dul yàlla nga gis tey nu mu amee wuut ni mu amee juyo ñak depp ci julit yi tay buñu amé jafé jafé ci lañuy sori yalla ci lañuy daw di laqatu ci leneen luddul yalla ndeke yow bi nga amé jafé jafé lila war moy nga laqatu ci sa borom ndax wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da iza da'ani yalla kuko wo mu wuy subhanahu wa ta'ala motax muné amman yujibul mudtarra iza da'ahu anakan moy wuyu aji loru mo xam ci bir geej nga nek mo xam ci jawu ji nga nek mo xam ci auto nga nek mo xam ci lo meuna nek sa yo demé ba tit ba jaq yeugal amna bour bu fi nek bu la meuna sauver bu tuddu Allah subhanahu wa ta'ala ben way da don weddi borom bi subhanahu wa ta'ala nan yalla amul ben borom xam xam diko laaj bëgg dello ci xelam bëgg ko jubal bëgg ko jangal xamal ko tawhid borom xam xam bi ne ko ndax mas nga tukki mu ne ko waaw waaw mu ne ko bi nga tukki lan nga waron mu ne ko gal mu ne ko nga dugg bir geej mu ne waaw mu ne bi nga deme ba bir geej na la vague yi def mu ne vague yu melne ay montagne mo yëkëti gal gi mu and ak lendeum ak deñu mu ne ñi ci gal gi yépp tit ku nekk di wo la nga yaakar ne dina la sévé mu ne ko lolo yalla lolo yalla ben way dafa and ak jabaram ci bir geej ñu dem sorti biñu démé ba ci digi geej gal gi waja lap ñepp tit jabar gi waji nak mom niko yalla bindé moy ku dal la dafa téy dafa dal problème bu amé mom du wax day tok rek ben place du yëngatu jabar gi sétlu waji ci bir gal gi ñepp ngi ut pexé pour recc way waji mom ngi tok rek ben place jabar gi ñew poñé ko diku rek ci dënd bi di yuux nan ko yow xara da nga dof est ce yow normal nga yow ñepp ngi jema mucc yow nga tok ben place rek waji daal di génné paka ci posam daal di tek ci batu ndaw si daal di rétane waji daal di poser question ndaw si ne ko loy ré mu ne ko dama xamné paka bi nga génné do ma jam mu ne ko lutax mu ne parce que yow da nga ma bëgg ba ñëmé wo ma door buggo ma wax lula nakar nga génné paka kon xam nga né paka bi da ngay soob rek mu ne waaw lutax yow nga am ci man koolute ba yi xamné duma la jam mu ne parce que yow da nga ma bëgg mu ne ko waaw man tamit amna ko xamni dama ko bëgg ba xamnaane gal gi ma tok du ko labal mu ne ko koku moy kan mu ne ko moy yalla ni nga amé ci man koolute ba xamné duma la lor duma la gañ non la wolo yalla ba xamné gal gi ma tok duma lor duma indil jafé jafé motax ma tok ben place tranquille mu ne xolal lu tol ne paka la tek sa bat nga am koolute man tamit amna koolute ci kima bëgg yow man nga bëgg man yalla la bëgg kon ba ma kima bëgg kon ndeke ay bi daf ñuy jangal ne amna fi ko xamne mo tuddu sa borom moy Allah sa yo tite sa yo amé jafé jafé sa yo nekké ci tolof tolof soko wowe mu wuyu la yamul ci lolu wuyu la waye neena wa yaksifu su dalay dindil jafé jafé yi nga am ويجعل لكم خلفاء الارض واي دالين ديف كوت لاي سي كاو سوف خلفاء الارض لاي ديف كوت لاي غيناو بام في جيلي لو بون لي يو لا في تك nga jite souf si motax mulay laaj ne la a ilahun ma allah ndax amna ci kaw souf kuñu wara dendale ak yalla tontu bi moy lan moy la ilaha illa allah motax mune qalilan ma tadhakkaru newna lu ngeen di fatali ko yeen jaamu yalla yi aye ba mu ngi ci suratu naml aye 62 ñewna ci tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alayhi wa sallam munafiq yu'zi almuslimin fa qala ba'duhum qumu bina nastaghisu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min hadha almunafiq fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الإمام الطبراني نينا كي تيرم بي neena ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amna ben way bo xamne nafiq la won da na lor julit yi ben bis sahaba yi mu don lor dan ne ñew leen ñu dem xetteliku ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amana mu xetteliñu ci nafiq bi bi ñeñ na yonnati bi waaji de def ñuy lor guddii ak beccëk dañoo bëgg nga xetteliñu ci mom la lañ leen yonnati bi tont innahu la yustaghasu bi man ken du xetteliku ci man wa innama yustaghasu billah ci yalla lañuy xetteliko mbokk yi ci tombe bi dañuy gis lu doy waar moy sahaba yi lolou ñu def ci yonent bi dagan na waye yonent bi da len ko téré lutax pour lan pour ar tawhid pour ar tawhid mo da yonent bi tejj buntu bobu téré len ko ndax yonent bi xamna yalla ko yoni jamono bu melni xamone na dana ñew nit ni dañ nañ baye yalla di xettaliku ci ay bantak ay weñak wala semaine bi bo xolé fo tourner ci dëkk bi gis ñu tak ay sagar yu xonk ak yu wéx bo ne lu xew ñu ne doomu jinne dafa reer dama dem ben keur dejj di jale ji ma ñew fekk dejj bi keur gi yep tak sagar yi xonk man len wa lu xew ñu ne doomu jinne reer man len yeen kon yeen ak doomu jinne yeen yeena nuro ba jinne di len jaawale doomam est ce que nit ak jinne ñew nuro doomu jinne kay su reere ana doomu nit ndax doomu xar dina reer nga tak weñ nga dem diko wër diko jaawale ak sa doom ndax doomu mous dana reer nga koy jaawale ak doomu nit kon lan moy ana nday doomu jinne reer ñuy tak sagar benen bi moy kan mo len wax doomu jinne mo reer ku len ko wax jinne bi mo taxaw ci radio bi neen sama doom dafa reer dama koy déclarer kuma fek ci mbéddi mi bo takul sagar gis nga yoy shaytané ñokoy def ci bop nit ñi xërem kat yek seen kang foré yoyu seen bukhaba yi ñoo leen di duggal ci xërem yoyu motax ñu ci dugg lolu xërem la julit du tak sagar du tak lar du tak galaj yenen tibi sallallahu alaihi wasallam bi sahaba yi ñewé ci mom wax ko lolu ne ko amna ben nafiq munafiq lan moy munafiq kan moy nafiq al munafiq huwa alladhi yuzhiru al islam wa yubtinu al kufra wal muradu bihi huna abdullah ibn ubay ibn salul neena nafiq moy ko xamne foko fek day feñal l'islam di demone ne mom ab julit la yalla ay boromam muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam moy royu kayam waye nak dafa neub ci bir ak kafir ci xolam daf ci neub kafir kufr neena liñ ci nam ci hadith bi moy ben way bu tuddu abdullah ibn ubay ibn salul mom la ci yonent bi bëgg wax kon bu ñe ci anasiru dars moy element yi ëmb leçon bi danañ fek la yustaghathu illa billah ken du xettaliku ci kudul yalla xettaliku moy lan xettaliku moy lan moy ut walu ut kula sevé tay bu gal doon lab nga ut kulay musal ci lab gogou yalla rek nga wara wo lolou moy xettaliku moy ut walu ut kula musal lol nak dafa am yenn moment yo xamne place bi ngay xettaliku yalla rek subhanahu wa ta'ala mo fa seuss mo fa man dara melni avion buy daanu auto buy accidenté gal guy lab yi yalla rek moko ci man dara waye ken munu ci dara waye da ngay gis ay nit yu tak galaj nan inshallah galaj ji boko také do dé ci accident len sa nga gis ku ñëmé yalla ko xamni dana limay jaay ku ko tak do dé ci accident wala nga dégg ku ne kuy accidenté nga wo diw jam rek ngay am lolu bokale la shaytané mo lay duggal ci pexé yoyu ba nga faté sa borom subhanahu wa ta'ala fo wara wo yalla nga wo fa nit bokale nga waaw placeu yalla bo fa tégué nit rek bokale nga motax ñu ne la yustaghasu illa billah من يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على المشركين في بطلان اتخاذهم الشفاء من دونه سونو بارام سبحانه وتعالى ميغي تيج ميغي تخاوال لايو لير ناني تي كاو بوكال يالا يي تي ياق japp giñu japp ay nit yo xamne dañ leen di ram di leen ñaan xettaliku bayyi yalla bima qad alimu wa aqarru bihi ci lo xamne ñom dañ ko saxalal ba pare xam ko xamne li yalla ko mën ñu bayyi yalla di wo keneen wala leneen yoy moy ñaata ijabatu llahi lahum iza da'awhu fi halis shiddah xamnañ ne yalla kuko wo ci jamono tartar mu wuyla ñu bayyi yalla di wo keneen nit ñi ñoo la gëna xamne ci jamono tartar lan la yalla wax legi ci aya bi ana kan moy wuyu ku loru kan moy wuyu ku loru kudul yalla yalla neena man may wuyu ñep kuma wo mo wuyu la kon nit ñi xamnañ ne ci jamono lor ci jamono tartar suñu wowe yalla yalla wuyu len waye da ngay gis ñu bayyi yalla di wo lenen te leer na len ne yalla mu ngi fi kuko wo mu wuyu la moko wax wa iza salaka ibadi anni munafaini qarib kon lan moy ndey ñu bayyi yalla di wo kenen te yalla neena soma wowe mu wuyu la moy da la doyul motax nga wo ki la doy lol nak boko defé bokalé nga te ku bokalé bu dédé dem safara ñaarel moy kashfuhu asu annazil bihim ndaysan sank dama tok fi rek sama téléphone sonné ma jël ben xalé bu jigen mu néma man dé ma ngi université mais dama bëgg ñibbi ndax dañ né tay université avion da fay daanu wala suba le 18 mu né kon dama tit ma bëgg ñibbi lu ci l'islam wax am nga réew mo xamné dem nañ ba bu xaba yi bu len waxé dara ñu gëm ko bu len shaytané yi feñé feñalé dara ñu gëm ko réew momu julit yi fa nek war nañu sétane sen bop té gis nga sunu borom subhanahu wa ta'ala ku mëna nattu la gis nga tay bu yalla défé lolu mu nek deug subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah kon diga gis ñu né waxon nañ ko gaay yi diko wéddi mi ngi ni nak fekk wama hum bidarin bihi min ahad illa bi iznillah dara du xew ludul lu yalla beug lu yalla nam ñom mënu ñu lor dara ci li xew ludul yalla li mu nam lu yalla nam moy am lu yalla namul du am innama amruhu idha arada shay an yaqulu lahu kun fayakun dafa wara leer ci julit ñi lu am ci loxo yalla la bi iznillah du loxo ken duma samba duma demba lepp ci loxo yalla la subhanahu wa ta'ala kon julit ñi war nañu gëm ne nat yi wacc ci taw ci tangay ci tremblement de terre ci lu mëna doon ci ay xew xewu jamono avion yu daanu bato yu lap bato la jola lutax bi muy lap bukhaba yi gisunu ko tax teewuñ ko catastrophe bi gëna graw ci adina bi ci senegal moy bato la jola waaw legi bi muy am fu bukhaba yi nekkon fu borom xaw fo fu fay nekkon fu borom jinne yi nekkon fu maman yi nekkon lutax gisunu ko won moy catastrophe bo xamantene bi mu amé ñepp tit ñepp la bet lutax gisunu ko est ce que subhanahu wa ta'ala sunu borom moy programmé yalla rek mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla rek mo xam ken xamul kudul yalla yalla wax nako ci qur'an wallahu ya'lamu wa antum ala neena ma xam xamulen yalla xam ken xamul kon borom bi subhanahu wa ta'ala neena man may dindi bepp musiba buy wacc man yalla makoy dindi ken munu ko dindi kudul man yalla mako meuna dindi ken munu ko dindi kon doomu adamay naka lañu meuna xame yalla moy dindi ay nattu yalla moy teggi tis yalla moy faj febar doomu adamay bayiko fi dem ci kenen te xamnañ ne li yalla ko mën ñettel moy ja'alahum khulafa'il ard jilan ba'da jil mbok yi generation yi am ci kaw suuf ñi dem ñi ñew ñi dem ñi ñew ñi dem ñi ñew kan moko def ku ko mënon def yow do dem ci generation bu mujju bi rek ngay tok di programmer sa bop lélé nga dégg ñu né diw moy borom jamono té déna nga mom jamono ba paré bayiko fi dé kon ku mënon programmer sa bop génération par génération ci ban génération ngay bok ndax di nga bok ci génération bu magget bi bi fébar bi bu amul xaaliss bi bu ñak bi bu raflé bi bu tumaranké bi kon ci génération bi gëna bobu rek ngay duggal sa bop waye gis nga doomu adama day judd legi nek lire sun borom subhanahu wa ta'ala din ko netali ginaaw nek lire mu nek xalé ginaaw nek xalé mu nek xalé bu goor nek waxambaane mu jek jek nek jeune tollu ci digg dolem day dem dem dem ba ci yag buy dox fokk mu ut ñetti tank fokk mu jappalu bu yagge muy jaxase guddik beccëk añ day jot mu nan ndeké guma ñu indil ko rer mu nan kañ lañuy ndeki wa bu yagge sax dootu fi nekati bu yagge day nek rabu alla nit koku day nek rab kuko nuy dalay japp dila mat wala mu lay dur ndax nekatul nit xola fu muy mujju wala mu teud ben tray bo xamantene ni mu nekki won lire ñukoy sang diko couche non lay mujjé su baba dañ koy tecc ci nek ku ñew ñu ne day nelaw day nelaw day nelaw day nelaw mu ngi tané day nelaw xola kenn bëggatu la gis sama ben xarit daf ma wo ndaysan barki dembu téléphone néna dafa amon ben xaritam bu nekkon Sénégal nek gentleman am xaaliss yor ay million yor auto bu rafet tak jabar ju rafet lu ko neex def buñ ko ne julli mu saga ko ko wax buñ ko ne wor mu saga ko ko wax benn bis waji ne ko yow de nga ragal yalla di julli bayyi ni nga mel xana xamone un jour viendra mën nga dé sa jabar ji kenen benen goor takku sa auto bi kenen diko dawal sa kër gi kenen dëkk ci mu ne kon ma genn ci bammel yi nangam ñooñu ñep seen nday da di saga ci bammel yi lay genn kon way def nangam nonu ñep da di teddat mu febar ñu fajj ko Sénégal ba kenn mu ci dara ñu tek ko ci tapis roulant dugal ko ci avion yobu France sama xarit bi neena kérok bi mu wacce ci avion bi nek ci tapis roulant neena mom musul joy ku de papam deena joyul mbokami deena ñu bari gis neena bi mu seené waji dafa joy ndax waji ni melone waji fan la mujju France ñu bënn put bi diko dugalal lu mu lek ba lek bi mënatul dem ñu bënn biir bi diko dugalal lu mu lek ba lol mënatul dem docteur yi daal di rocc yépp tek daal ne ki mënatuñ ci dara waji di souffrir ba dé nek ni dé kon nit ñi nañu xamné yalla rek kay dëgg lu yalla neen la wallahi yalla moy dëgg leneen lepp poukré aduna rek la di daw top ci ginnaw aduna fatte yalla bi sa ngi ñew dinañ la wacce salal duggal la ci morgue futti la sang la sañ lepp lo xamné pax la sang la yew bu mu dëgeur gas pax bu mu xoot daal la ci sul lu ñuy sulé mbalit nit ñi ñibisi war sa kër añ ndekki añ rer dara du xew dara du xew gis nga fu neeg ni buñu leen nit deena est ce que nit ñi duñu nekki dana ndekki wala duñu nekki denañ añ wala duñu añ denañ rer wala duñu rer waaw montre bi nga takkon sax dootul taxaw yow du taxaw dañ koy tekki rek waay montre bi da montre pa bi la won mais pa bi goona quoi tak montre bi tak mais sa montre bi rafet na montre bi ay pa bi de bi mu décédé sax lañ mako jox mais keneen mo way jël montre bi sax keneen akoy jël ndessane amna ben xalé bu jigen yaayam dafa genn aduna ñu sang mère bi ba paré ba war ko jullé genn ko ci biti xalé bu jigen bi daan né sama yaay dafa takkon buñu or dé buñu or ñu daal di koy délo ci biir ngang simmi war ko bam set daal di ubbi gemiñ gi wo teug bi mu dindi buñu or ñu la xassat ko lepp dañ koy dindi wala bañu war sax dañ koy dindi ndax momatu lok dañ koy yekki Allahu akbar kon li war moy julit ñi delo xel yalla delo sen xel ci yalla subhanahu wa ta'ala xamne yalla rek moy deug luddul yalla ci xaan la ikhwatal iman fa iza kanat alihatuhum la taf'alu shay'an min hadhihi al-umur fa kayfa ya'budunaha ma Allah su fekke yi ñu gëm ci ay xërem ci ay bukhaba ci bokalé du def dara yalla rek kay def kon naka lañ koy jaamo diko dendalek yalla ki def motax borom bi subhanahu wa ta'ala poser ñu ben question ci aya bi mune a ilahun ma Allah ndax kon amna kuñu wara dendalek yalla ci kaw suuf han su fekke yalla rek kemeun kudul yalla rek bisa ngi ñew ñu ne la bamé la ma ngi ni kudul yalla bisa ngi ñew ñu ne la bamé la ma ngi ni kon dinañ dendale kenn ak yalla kon war nañ ñak jom war nañu reer war nañu fuuy wala war nañu alku bay jël mbindeef wala dara diko dendale ak suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ta yalla nañ a ilahun ma allah ndax amna luñu wara dendale ak yalla tontu bi moy dedet wallahi amul kon mbok yi suñu borom subhanahu wa ta'ala mune fama aqallu natazakkaru haula al mushrikeen fima yurshiduhum ila al haqq wa tariq al mustaqim ak new doomu adama yi luñuy fataliku suñu borom subhanahu wa ta'ala ak new bokale kat yi luñuy xalat jëmele ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lu leen di jubal ci deug waye di leen orienter ci sirat al mustaqim moy yoon bu bax bi yoonu deug nit ñi dañu tej seeni xel tay fat seeni nopp duñu jema xalaat ci xel yi leen yalla may ubbi seen nopp jëm ci deug deug gi e gis doomu adama bo xamne dafa takalam wala mu tak sagar gu xonk wala bejjen wala pettaw wala mu tak bop picc wala bop xar bejjen te bop bi nga tak fan la joge picc bi nga tak bop bi picc mi do don dun mu de nga jël bop bi tak waaw lo xamne munul ar bopam ba defa de boko takke yow lan la lay jëri bejgen bi nga tak bejgen bi fan la joge ci xarmi lutax musulul xarmi est ce yow mun na la musul yoy doom adamay duñ ci xalaat ñi ne doomu jinne reer na nga jël sagar bu xonk wala sagar bu wex da di tak ñi ne def la ci musul sagar bi ngay xotti sagar bi protéger wul bopam dang ko japp xotti tak bu mu deugar sa loxo bi ba pare te boko fa baye mu ñuul ku tilim salté mo mënul musal bopam est ce mën na la musal yoy nonu doomu adamay wara xalaat xamne yalla rek subhanahu wa ta'ala moko mën yalla rek moko joyo mais doomu adamay dañu tejj buntu yoy duñu xalaat xol kuy sango deret xol kuy nan sangara xol kuy nan saw han ben xale bu jigen moma netali lo xamne dafa tok ma tok mune dama amone ben gisane kat bu mas don setal gisane kat bi defa ne ma demal nga jënd ay pettaw marché mu dem ma dem ba ca marché ba jënd ay pettaw ma jëndalé sow ma ñew mu jël pettaw yi def ko ci ben bol soti ci sow bi dal dema duggal ko ci douce bi nga tejj ko ma duggal ko ci douce bi tejj ko 30 minutes mu ne ma indi ko mu dal di dindi pettaw yi dal di yëngal sow mi naan xola saw mu ñi tek ci douce nit diko naan tay ñun ñi tok fi kula yakalon reer duggal ko ci douce bi ba nga ñew assalamu alaykum reer bi paré na mu ne waaw anamu nga ni mu ngi ni ci douce bi ma tej nga ni ko lan mu ne la mu ngi ci douce bi nga ni ko douce ngay wax rek mu ubbi buntu douce bi genné platu ginar bi tek ci kilo mburu tek da ngay lek wala do lek lutax do lek lutax du ngeen lek mais xam ngeen lutax wajjo ju nan saw mi parce que shaytané ci douce la deuk shaytané lay neexal motax motax boy dugg ci douce ñu ne la nga ne allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is parce que fofu lañ deuk motax du hasard waji jël saw mi dugg ci douce bi après nan ko parce que ñom shaytané lañ andal ñoñu ñoy julli duñ japp ñoñu ñoy jël alcorane diko duggal ci bir douce ñoñu ñoy jël jigen limuy gisé bax diko bindé alcorane motax ñu alku motax ñu nek ay yéfer yu ñul kuk mais buñu togué dañ nan ay allahu akbar ay la ilaha illa allah ay baraka la ilaha illa allah muhammadur rasul ngay gëm yoy nga defé ay julit lañ fik ay yéfer yu ñul kuk luñ ndax li ñuy wax ak li ñuy woné ci bitu du ben képp ko gis muy gisané wala muy sétal nit ñi yéfer bu ñul kuk la képp ku gëm né waajo ju du yéfer yow yéfer nga mbokk yi حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد يونت بي دافا ار توحيد مودا مو تج بونت بي بي غاي نيوي لاج كو نينا كان عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي المؤمنين عبد الله بن ابي بن سلول موي نجيتو نافقي تي جامانو يونت بي صلى الله عليه وسلم da dal lor julit ñi bu baaxa baax ci ay kaddu ak ay jifum benn bis فقال بعضهم اذهبوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به لني بنبس واي گم يالا ني نان دم سي يوننتي بي سون دمي ني واخ كو واجي لي ني ديف ني ختاليكو سي موم ليسد عنا سر هذا المنافق بقتل او ضرب او تهديد معنا صحابي li ñu dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko wax nafiq bi limu len di def mana yonnati bi meun ci dara ndax ñett lañ proposé yonnati bi ben aw tahdid yonnati bi wo waji ne ko he so bayiwul ñi ma boole la ak legi sama sahaba yi ñu roy yonnati bi meun na lo moy tahdid aw darb wala yonnati bi joxe ndigal ñu door ko yonnati meun na lol aw qatl wala ñu ray ko ma ñett yeb yonnati bi meun na ko waye xolal sahaba yi biñ ñewé wax ko yonent bi lan la len yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu muneli wal istighasatu fi hadha al hadith jaiz jaiza li annahu sallallahu alayhi wa sallam hayyun qadirun bi qadrin ala kasfi aziyat zalika al munafiq neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li sahaba yi di sakku ci mom mën na ci dara tax mu ngi dund man na jël groupe sahaba ne len jëflante len ak waji ray len ko wala door len ko wala tital len ko su baba waji ne len baye waye xolal yonent bi li sahaba yi sakku ci mom man na ci dara waye dafa tej buntu bi lan la len wax naha an hadhihi as-sigha yonent bi dafa téré li sahaba yi wax daf ko téré baat bobu fa qala mun innahu la yustaghathu bi ken du xettaliku ci man xam nga lutax mu téré len ndax dañu bu ñewon ne ko dimbali ñu ci waji rek dana ci wax waye dañu ñew ne yonent bi xettali ñu ci waji baat bu ñu utiliser mo ra yonent bi téré len ko baat bi ñu indi mom lañu wërte indi ndax xettaliku ci yalla lañ koy def ken du ko def ci mindeef mindeef da ngay ñew utti mom dimbal dimbali ma ci li wala dimbali ma ci ki waye xettaliku yalla ko mom motax mu ne la yustaghasu bi wa inma yustaghasu billah ken du xetaliku ci man ci yalla lañuy xetaliko lutax yonentou solo mune himayatan lit tawhid yonentou rako def ngir ar tawhid tawhid dañ koy ar ni ñi aré suñu kër yi diko aré suñu bop diko aré suñu alal non lañuy aré suñu tawhid tay nak nit ñi xamuñu tawhid ba koy ar motax lu ñew rek yaq da ngay gis ku nekk ci jakk ji leg leg julli ba paré wala ci bir julli gi sax muy bokalé gis na wa jo xamné gisone na wa jo xamné bu ñuy julli li xam ba paré allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah ala as-salah ala al-fala qad qamati as-salat qad qamati as-salat allahu akbar la ilaha illa nga deg mu ne bismillah fasiyene julli ci barke diw ci daraje diw ci tuddu ay tur yu bare bare bare bare bare wala lol te neena mu ngi julli waaw la koy defé dé day bay ba waxtu juma la ko don def juma mu bay ba ñepp iliman ni wara wax allahu akbar mu ne bismillah ma ngi fas yene julli ci barké diw ci daraje diw di tuddu turi mais mbokk yi gis ngeen waajo yi don def lool ma ngi leen di giñel ci yalla ci bir jakka lañ nek wallahi bi mu déwé dafa neub ci bir neegam ba koñ bi yépp ubalé nepp ci bir négam ba koñ bi yépp ubalé kèn xamul li xassaw lan la ñu dem woy sapoy sapoy ñew dajj buntu kër gi dajj kër gi ñu fekk ci néeg bi mu dé ba sax yi diko ba bir bi toj non la waji faato ci sag lañ ko def ci ay mbusu perméable lañ ko def dal di koy daw yobbu tok nañ une semaine service d'hygiène di pomper koñ bi di pomper kër gi non la waji de lol motax lu bon baxul yalla du moromu ken yalla borom la dañ ko wara jaamu dañ ko wara magal motax mu laaj ñu ne a ilahun ma allah ndax amna ku ñu wara dendal ak yalla ku ñak jom rek moy dendal yalla ak kenen ikhwani yeralent bi tejj na buntu bobu himayatan lit tawhid ndax ar tawhid wa saddan li babis shirki ndax tej buntu bokale bokale dafa reuy motax yonent bi bugul sahaba yi ubi buntu bobu bi ñewé ci mom di xétaliku ci mom mune len dedet inma la yustaghasu bi wa inma yustaghasu billah kenn du sakku ci man xétaliku ci yalla lañuy xétaliku mune yonent bi def na lolou wa adaban wa tawadu'an lirabbih def na lolou ngir yar mom yonent bi ngir soufé soufé lu ci kanamu boromam allahu akbar ngir mu won sahaba yi man munuma xettali ken yalla rek sama borom subhanahu wa ta'ala moy xettali wat gis nga wala yonent bi sa bi sahaba yi ñu waxé lolou mënon lan rek joxe ndigal ne reyal len ma waji waye bat bi ñu indi mom la d'accordul motax mu téré len bat bi ne len wa innama yustaghasu billah ci yalla lañuy xettaliku fa iza kana hadha fi ma yaqdiru alayhi tali li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax li sahaba yi indi ci li yonent bi mën la fi hayatihi ci dundam fa kayfa kun yajuzu an yastaghasu bihi ba'da wafatihi su fekke bi muy dund la ko téré kon bu faato naka lay yell su fekke bi muy dund la ko téré kon bu faato fi nak nit ñi dañuy xétali ku ci ñu dund di xétali ku ci ñu dé da ngay dégg sax ñu né o mo ñi doon ina leli do ko waaw no ndew wuuri ko ha joni o ma waawi dum ndew o ma yinde ñi may waxal xam nañ fi may waxe ki ngeen gis mu teud fi limu mënon ci ba muy dund ba legi ni bi mu déwé mën nako du deug de wallahi mënuko bi muy dund mo doon sang bopam bi mu dé dañ ko sang wala mo sang bopam dañ ko sang mo doon solal bopam yéré bi mu dé liñ ko def dañ ko solal yéré mo doon yobbu bopam tay bi mu dé ñuko yobbu ci bammel yi diko suudi dañ ko yenn wala yenn wuñ ko kon kay du deug xam nañ le lim wax du deug nañ ko jox mburo café ñu sen ndax dina ndeki kon kay mënatuko waye bëgg wax ne limu doon mën bi muy dund ba légui mën nako jabar jaangi ni nañ indi jabar ji ñu bolé ko ak mom ci benn neek est ce mën nako mënu du ci dara wallahi keneen moy ñew takk jabar ji am ak mom ay doomi kon nak nañu delu ci xel yi ñu xamne yalla moy yalla kudul yalla rek jaam nga fa kullu ma siwa Allahu fa huwa alamun kudul yalla rek mbindef nga jam nga ak ko mana don hatta yunnabi sallallahu alaihi wasallam jam la in kullu man fi samawati wal ard illa ati arrahmani abda abd jam yalla moko wax yalla neena ñep ku mu mana don ci kaw asaman ak ci suuf jam nga ci kanamu Allah subhanahu wa ta'ala jibril limuy mag ba yalla diko tag nan zi quwwatin indazil arsh مكين مطاع ثم امين لا يمنعه انما هو عبد جامله بقي اذن فتدل ذلك على ان الدعاء الاموات والغائبين او الاحياء فيما لا يقدرون عليه او الاستغاثه بهم شرك اكبر ينافي التوحيد بقي دا فا جوت ني خامني ووكو دي tim ci bammel di ñaan ku de wala ngay ñaan mbindef ko gisul di xettaliku ci mom mo xam sa waajangi dund ngay xettaliku ci mom ci lo xamne mom mënu ci dara yalla mo mën lolu dafa bok ci bokkale yi gëna reey yo xamantene da fay daq tawhid daf ko téré kon demina depuis tay bu yebo ñu xamne xettaliku ci ku de wala kuy dund ci lu mu mënul lo xamne yalla rek ko mën lolu bokale la bu ñangé dara bokale nak li ñuy jëri moy ñu jëm ko bayyi bu fekkone ñu ngi koy def waye buñ déggé wax ci di jaay deugër bop di jaay wowlé di jaay nangam ak nangam di dekkal wax ji famu dekkul diko fokk fam ko fogé wul yegël ne ki wax daf lay fatali day fatali bopam di la fatali kessé waxi yalla lay firi ak waxi yonnati sallallahu alaihi wasallam bo degge nga jël sa bop la bo degge nga sanni sa bop nga ko def in aradtu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in kana fihi sual bu amé kuy laaj